سورة الأعلى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح مفاجوة اسم ربك جنا مدربتا الأعلى شهر الوردي نودغ اسم سكوي شداء زايد يعني دربتا كعلا خسوكوينا فديك إشارة وغير نزعت ده الله شجورة ده الله ده نام بلا فاكي هو ده ذات سني دي سوا شده نام فاكي إلاوة لازمة ده نعوه خوبة ده ذات هو بيسن دي نسبح اسم ربك الأعلى الذي أغرب خلق شكو دا قليه دي ده مخلوقات فسوا برابر قليه دي ده مخلوقات أو الذي أو هذا الله قدر في التقدير يكريدي لدغ مخلوقات نوطة هذا هداية يكريدي ودي خلقتا شوانا يكريدا ودي خلقتا ده خير وده شر خير وشواليدي أو الذي أو هذا ذات أخرج شرائي السليدي المرعى مرعى مرعى دعواتا شي خلق خفل وشان وصنه ويقر فيه نوطة جاله وشان نوار دوار کوئی شش نواسی نو بیا چی آگا وقتی چیرسی منی پر راشی نو پا جال افرائی گردولی جی ہو دا آگا غطا وچ آگا بیا برتا ہے وچ کری دی احوا تور دا چی تور وچ سوی دی بارا نو دا چی تور سی سنو کری او کا کلا تنسا اللہ و سوائی چنو دا آتا کئی دا تسبیحات وائی نو سنو کری او مزمک رس وائی کوتاتا فلا تنسى تبين يري إلا ما شاء الله من قال هذا كده على إرادة وسخ باجي القرآن ده في آياتنا هم دام مفسرين واي هو شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله ده قارا لكن ده غدا شيء نفسه وسولا شيء ده الله صلى الله عليه وسلم الفاظ هم يرسله ما هذا الفاظ هم لا لا معني هم لا لا كرت لا أنا أقول يا إلا ما شاء الله صلى أو دلتا غور بجي سنقرئوك فلا تنسى ده جي صدا معلومة ولا شي ده خاصدة شي قوي كيشي هذا ده الله فتسبيحات ده الله فعبادت قوي كيشي ونوار دواري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معمور كي فتسبيح سبيح اسم ربك الأعلى باري ورطولك سنقرئوك فلا تنسى نو دي عبا مون وطا تكرا كوي تجنير نو چي صدا تسبيحات سوكي عبادت سوكي نو هغه بیا بار په دې حافظه کوي بیا به دې شي ریږي نه نو انه هو العرب يعلم الجهل هغه عالم دې پرجې پر ښکارا او ما هغه يخفى چې هغه پټوي اله نو هم پر هغه پټ شان او هم پر هغه ښکار شان پر هغه دواړو باندې اله عالم ونيسرك لليسرى ونيسر موږ اسانه کوو قطعته لار لليسرى بجنت فذكر اي رسوله تواز وكا فن وكا وخوضي خلقتا ان نفعت الذكرى فشيري نفر سوي دا فن دا نصيحات هغا فايدا رسوي نوتا دي هغا وقت وسمو دل تقور تاريكي فجي فريوات شي ان نفعت الذكرى فشيري دا ذكر دا فن دا نصيحات وواز فايدا رسوي نو بياتا مودي تواز ونصيحات وكا انو وسمو دا دي فايدا فرسوي انو يقوى ځکه چې د دې وایي چې فایده خو یې یادی چې وي فلحالی او یاد فل معاد چې دا بیا ورسېږي ونورو ته نو دغه سړی بیا بل ته ورسي یا بیا بل ته ورسي هلته فایده ورسي او که نه یې دغه فایده ښه ده چې ستاسو خو فایده رسېږي ځکه ستا خو به ذمه فارغه شي نو په دې اعتبار سره ستاسو خو فایده ده نو سیذکر اوسې دا هغه د فایدې خبره هم کوي نو هغه به واس به واس من هغه څوک یخشا چې هغه بیریږي د الله ته او ویتجنبها او ګوښه کیږي د دغه نو هغه د دغه تذکرې سه دې ذکر سه الاشقا بدبخت الذي هغه بدبخت یصلى النار چې دی داخلیږي و اور ته الکبرا صفت اور دی ثم لا يموت زیاد مري فيها تدي ورته ولا يحيى ننجوني كيش ني مرقي ني جوي بس مرقي ني يشمت دا شي جوه یې نه اشتراح حق یې پیدا شي قد افلح من تزكى قد افلح فتاك التامع بدل من هغه څوک تزكى چې ځان پکړي او ذکر اسم ربه او دا یاد کړی وي نوم د رب د ده پس الله لمونځ کړی نو دغه د الله د نامه یادېدل نو چې هغه دغه الله اکبر نو هلته چې اوس خو زموږ و د نورو امامانو په مابین هلته یو اختلافي مسله دا ده چې موږ وایي هر هغه اسم چې هغه د رب پر عظمت باندې د الله کوي په هغه سره دا تحریمت کېږي نو الله اکبر وایه که الله اجل وایه تحریمت کېږي یو خو به دا وي چې دا د خاص الله اکبر بیا یو جلا مزیت دی یا هرڅه د سنت رسېدلی یا هرڅه د وجوب رسېدلی دواړه قولونه خو شته نو لیکن یو نفسي صحت دی صحت ته دواړه شته نو د نفسي هغه اسم د شته چې هغه د لس پرې عظمت باندې کوي نو دغه آیات موږ هلته دلیل کوو وذکر اسم ربه فصلی ورب پر دې نفسي ذکر د اسم د الله لمونځ بنا کړی دی نو معلومه دا دی چې د لمانځه بنا خو پر دې دغه د افتتاح تحریمه باندې ده نو بس هغه افتتاح پارې ورته رسېږي تحریمه دا پارې ورته رسېږي بل تؤثرون تاسې مختاره کوي ای خلقو الحیات الدنیا او لیکن دا چې دی چې والآخرت آخرت خیر خیر دی وابقا غاقات او دنیا خو ابقا نه ده ان هذا لفي الصحف الاولى ان فتاك سرا هذا ده قران لفي الصحف الصحف دي الاولى شاغ اول صحف دي شاغ صحف ابراهيم وموسى صحف دي ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام دي او يا ان هذا ده شتغ اخرت خير واقاب ده لفي الصحف الاولى ده فاغ مخي صحف دي شاغ صحف ابراهيم وموسى صحف دي ابراهيم عليه السلام او د مثال په څنډه